woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustane pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustane. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Minister obrony poinformował, że Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Odroczono rozprawę w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Węgry zamierzają wetować pomoc dla Ukrainy z powodu umieszczenia na czarnej liście węgierskiego banku OTP. Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, poinformował wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Zastrzegł, że takie szkolenia jeszcze się nie rozpoczęły. Zaprzeczył informacjom podawanym przez szefa unijnej dyplomacji, że Polska już rozpoczęła szkolenia. O szczegółach Beata Płomecka. Wicepremier nie chciał mówić o szczegółach, kiedy szkolenia mogłyby się rozpocząć, ani ilu ukraińskich pilotów jest gotowa wyszkolić Polska. Kiedy już rozpoczniemy takie szkolenia, to oczywiście przekażemy informacje odnośnie szczegółów. Szef MON zaproponował, by szkolenia pilotów zostały zaliczone do unijnej misji wojskowej, która przygotowuje ukraińskich żołnierzy do wojny. Dowództwo tej misji mieści się w Polsce, a jest ona prowadzona w naszym kraju, a także w kilku innych państwach. Chciałem tu podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendę Unii Europejskiej. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. Do tej pory w ramach misji zostało wyszkolonych 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy, z czego, jak poinformował wicepremier Błaszczak, większość w Polsce. Do końca roku ma być wyszkolonych 30 tysięcy żołnierzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa, ponieważ wezwano do udziału w postępowaniu ministra spraw zagranicznych. Kolejny termin ma być wyznaczony z urzędu. Wcześniej, podczas trwającej ponad 2 godziny rozprawy, argumenty przedstawili przedstawiciele Sejmu, Prokuratury Generalnej oraz wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Arkadiusz Mularczyk, który reprezentował wnioskodawców, wskazał na niezgodność z ustawą zasadniczą 2 artykułów Kodeksu Postępowania Cywilnego, według których ofiary II wojny światowej ze względu na immunitet jurysdykcyjny obcego państwa nie mogą przed polskimi sądami domagać się od strony niemieckiej odszkodowań. Zgłoszony przez grupę posłów wniosek nie ma na celu eliminacji instytucji immunitetu sądowego z polskiego ustawodawstwa. Jego celem jest jednak odrzucenie założenia, że z dyspozycji artykułu 113 KPC wywodzi się immunitet państwa skutkujący ochroną obcych państw przed pozwaniem ich przed polskim sądem za czyny stanowiące zbrodnie wojenne, ludobójstwo lub zbrodnie przeciwko ludzkości. Wnioskiem zajmuje się 5-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego, któremu przewodniczy prezes Julia Przyłębska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek i Tomasz Poręba pytają o wiarygodność lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Podczas konferencji prasowej w siedzibie PiSu politycy tej partii mówili m.in. o zmianie podejścia PO do programu 500+, czy kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych rocznie. Szef sztabu europoseł PiSu Tomasz Poręba przypomniał, że politycy PO głosowali przeciwko programom społecznym rządu lub wstrzymywali się od głosu w Sejmie. To jest, drodzy Państwo, ta stawka wyborów, które są przed nami. To są wybory pomiędzy właśnie Donaldem Tuskiem, twarzą osoby, która właśnie kiedy była premierem, zupełnie nie interesowała się losem polskich dzieci i polskich rodzin, a dzisiaj próbuje przedstawiać się jako osoba, która o ich interesy stara się zabiegać. Tomasz Poręba odniósł się do propozycji lidera PO, aby podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie oraz świadczenie 500+ do 800 zł od 1 czerwca. Podczas niedawnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że 500+ będzie zwiększone od początku przyszłego roku. Węgierski premier potwierdził dzisiaj, że jego kraj będzie wetował pomoc wojskową dla Ukrainy z powodu umieszczenia na ukraińskiej czarnej liście węgierskiego banku OTP, który ciągle działa w Rosji. Deklaracja taka padła w czasie katarskiego forum ekonomicznego. Od kilku dni wiadomo, że Węgry będą wstrzymywać kolejny pakiet unijnej pomocy dla Ukrainy i sankcje przeciw Rosji. Węgierski szef dyplomacji zażądał wycofania sankcji nałożonych przez Ukrainę na węgierski bank OTP, który ciągle działa w Rosji. Dziś węgierski premier powiedział, że minister Péter Szijjártó miał rację, wypowiadając te żądanie. Gdy taki kraj jak Ukraina chce twojego wsparcia finansowego, które jest dla nich niezbędne, nie mogą wkładać twoich firm na czarną listę. Nie da się zrobić tych dwóch rzeczy naraz. Jeśli potrzebujecie naszych pieniędzy, proszę szanujcie nas i nie sankcjonujcie naszych firm, powiedział w Katarze Viktor Orban. Kontrowersyjne były również słowa węgierskiego premiera dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Powtórzył swoją tezę o rozmowach pokojowych. Jeśli spojrzeć na liczby, otoczenie i to, że NATO nie jest gotowe na wysłanie żołnierzy, to oczywiste, że nie ma zwycięstwa dla biednych Ukraińców na polu bitwy, powiedział Orban. Po tych słowach na sali słychać było wyrazy dezaprobaty dla szefa węgierskiego rządu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz przyjrzyjmy się pogodowo nocy z wtorku na środek. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i zanikające burze na południu. Wysokość opadów od 10 do 15 mm. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. No i ostatnia godzina naszego czterogodzinnego wtorkowego popołudniowego spotkania z Państwem. Warto być z nami. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. A teraz zapraszamy Państwa na trójkowy komentarz dnia. Łączy się z nami Dariusz Wieczorkowski ze studia we Wrocławiu. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś poseł Jan Strzeżek, lider Młodej Polski, były rzecznik Porozumienia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kruskie dementi, skromny radny z miasta stołecznego. Warszawa, Bielany. Pozdrawiam. Prawda. Widzi pan, tak mi to weszło w głowę, że normalnie... Nie jest pan pierwszy, to mogę tylko pana pocieszyć. Te funkcje. To dlatego, że pan prawie za każdym razem w parlamencie gdzieś tam się pokazuje wśród posłów. Tak, no to zacznijmy może właśnie od Porozumienia. Dziś liderka ugrupowania Magdalena Sroka poinformowała, że tu cytat, z powodu różnic programowych kończy się współpraca z Agrounią. Jest pan zaskoczony? Nie, dlatego że ja ze względu właśnie na te różnice programowe, a także na styl uprawiania polityki przez Michała Kołodziejczaka, odszedłem z Porozumienia w momencie, kiedy ta współpraca została ogłoszona. Koleżeństwo z Porozumienia i pani poseł Sroka jako lider tej formacji teraz potrzebowali trochę więcej czasu i teraz cały czas życzę im wszystkiego, co najlepsze na politycznej drodze. A jak pan sądzi, kto na tym lepiej wyjdzie? Czy to jest w ogóle bez znaczenia, bo żadne z tych obu ugrupowań nie ma szans po prostu w wyborach na wejście do Sejmu? Nie ma co ukrywać, że Kołodziejczak jako znacznie bardziej radykalny, jak Agrounia jako radykalne środowisko, będzie miała zdecydowanie większy problem, dlatego że po pierwsze pokazuje, że nie jest w stanie z nikim współpracować, po drugie obserwując także przez pryzmat tego, jak Kołodziejczak dzisiaj się wypowiadał w mediach na temat swoich byłych już koalicjantów, pokazuje, że każdy ewentualnie koniec współpracy z nim równa się dość niesympatyczne określanie swoich byłych koalicjantów w mediach. To raczej nie zachęca do tego, żeby z kimś takim współpracować. To teraz może przejdźmy do pana. Ja już tutaj na wstępie rozmowy polityczną przyszłość zaplanowałem, ale tak jak pan słusznie zauważył, nie tylko ja. Natomiast teraz pytanie do pana wprost. Młoda Polska dołączy do Prawa i Sprawiedliwości? Nie, wręcz przeciwnie. Od razu zapowiedziałem po wyjściu z Porozumienia i tworząc stowarzyszenie razem z przyjaciółmi, różnymi samorządowcami na wielu szczeblach, że co jak co, ale jakiejkolwiek współpracy z Prawem i Sprawiedliwością absolutnie sobie nie wyobrażamy. A z kim? My organizowaliśmy konwencję programową jeszcze w marcu, pod koniec marca tego roku. Chcieliśmy też zobaczyć, które ewentualnie środowiska rozumieją problemy młodych ludzi i chcą o nich rozmawiać. Wtedy na nasze zaproszenie odpowiedzieli wiceprezesi zarówno Polski 2050, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pani poseł Pasławska i pan Michał Kołowsko gościli na naszej konwencji. Cieszę się, bo to też mi pokazuje, że te środowiska chcą rozmawiać o problemach młodego pokolenia, a uważam, że to młode pokolenie zostało trochę zaniedbane w przestrzeni publicznej. No proszę, to czy w takim razie możemy już na gorąco wyciągnąć wniosek, że Jan Strzeżek, lider Młodej Polski i Młoda Polska zasili szeregi Polski 2050 i PSL-u? Nie, to byłoby absolutnie nad wyraz. Dobrze wiemy, że akurat wszelkiego rodzaju rozmowy polityczne lubią ciszę. Nie jest to zresztą tajemnica, że te środowiska się pojawiały na konwencji, no bo wiele mediów ją transmitowało. To, że byli na konwencji, oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że byli na konwencji. A co do tego, czy przedstawiciele Młodej Polski znajdą się na jakichś listach w tych wyborach parlamentarnych i czy zawiążemy jakiś sojusz polityczny, no to myślę, że to jest kwestia, która już niedługo, bo i wybory niedługo, się wyjaśni. A pan się znajdzie na tych listach? Albo inaczej zapytam, gdzie pan będzie startował? Naturalnie Warszawa? To jest oczywiście jeszcze wszystko oczywiście jeszcze jest w fazie ewentualnych negocjacji. Ja od początku zapowiadałem, chcę dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa nad Prawem i Sprawiedliwością. Uważam, że te 8 lat, a szczególnie te ostatnie lata pokazały, że PiS mając do wyboru albo ewolucję w stronę nowoczesnej centroprawicy, albo ewolucję w bezideową partię władzy, wybrał ten drugi scenariusz, na który ja się nie zgodziłem. Ale może pan się otworzyć tutaj przed nami i słuchaczami radiowej trójki. Marzy pan o tym? To jest jakiś element kolejny kariery, poważny krok do tego, by właśnie już w tym roku, w tych wyborach do tego parlamentu trafić? Już nie jako rzecznik i nie osoba, która jest, no właśnie tak jak u mnie, to już raz jeszcze się do tego bije w piersi, że tak pan wrósł w tę polską politykę, że już w zasadzie w niej jest, ale oj, bo się zarumienię, panie redaktorze. To już śmiało. Akurat w radiu specjalnie widać rumieńce i może nawet lepiej. Radio to teatr wyobraźni. Otóż to, zatem ale... raz jeszcze dopytam, już tak mówiąc całkowicie poważnie. Będzie pan kandydować czy nie? ja chcę kandydować, bo chcę dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa nad Prawem i Sprawiedliwością. Czy ewentualny start będzie oznaczał zwycięstwo w wyborach? To wszystko zależy od naszych słuchaczy. Chcę po jesieni tego roku mieć pewność, że zrobiłem wszystko, co w moich skromnych możliwościach, moich i moich przyjaciół ze Stowarzyszenia Młoda Polska, że dołożyliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka tysięcy głosów do tego, żeby pomóc opozycji w zwycięstwu w wyborach. Tak definiuje nasz cel, a jeżeli dzięki temu będziemy w stanie także reprezentować młode pokolenie w ramach być może nowego środowiska tworzącego większość rządzącą, byłbym z tego bardzo szczęśliwy. Chciałbym w każdym razie, żeby te postulaty, które już wypracowaliśmy i te, nad którymi pracujemy, zostały wprowadzone w życie, żeby ta grupa najmłodszych Polaków, która wchodzi na rynek pracy, która kończy studia albo która studiuje, która chce zostać w Polsce, żeby miała w naszym kraju jak najlepsze miejsce do życia. I to środowisko Szymona Hołowni będzie tym środowiskiem, które pozwoli panu, pomoże spełnić te postulaty, o których pan mówi? Ja się cieszę, że zarówno liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i Polski 2050, czyli tych środowisk, które tworzą tak zwaną trzecią drogę, taki blok centrowy, chcą na poważnie rozmawiać o problemach młodego pokolenia, bo jeżeli byśmy spojrzeli nawet przez pryzmat mojej Warszawy, jestem święcie przekonany, że słucha nas w tej chwili wielu mieszkańców stolicy, albo tych, którzy przez stolicę przejeżdżają, to są problemy, które dla młodego pokolenia i nie tylko są absolutnie zabójcze. Takim problemem jest chociażby problem mieszkaniowy. I cieszę się, że środowiska trzeciej drogi widzą, że także problem mieszkaniowy jest problemem naprawdę wysokiego kalibru i jeszcze chcą rozmawiać o tym, jakie mogą być rozwiązania tego problemu. No to skoro pan już wywołał te mieszkania, wczoraj gościem radiowej Trójki była pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka. Ja też zadawałem jej pytania o młodych ludzi, o to, czy się interesują polityką i czy właśnie politycy potrafią w ogóle sprzedać te treści, na których im zależy, młodym ludziom. Co dziś z pana perspektywy powinno być kluczowym wątkiem kampanijnym, obok mieszkań, jak rozumiem? Obok mieszkań to jest także przede wszystkim takie przekonanie, że w razie czego państwo pomoże. To znaczy, ja bym chciał, żeby młoda polska rodzina była w stanie albo wynająć, albo kupić mieszkanie. Program ministra Budy 2% absolutnie tego nie gwarantuje. To jest akurat, skracając całość do minimum, jest to absolutny kit i to tylko sprawi, że mieszkania będą droższe, a nie, że mieszkań będzie więcej. Ale także to, że ta młoda polska rodzina będzie w stanie pozwolić sobie na to, żeby wysłać swoje dziecko do żłobka, żeby było w stanie zarabiać tyle, żeby się utrzymać, żeby kolokwialnie mówiąc starczyło im do pierwszego. Takie podstawowe sprawy bytowe, które po 30 kilku latach funkcjonowania III RP jeszcze nie zostały rozwiązane. Jeżeli byśmy spojrzeli nawet przez pryzmat nie tylko Warszawy, ale średnich i dużych miast, to ceny mieszkań są na takim poziomie, że mało kogo w Polsce, pracując normalnie na etacie, stać na to, żeby mieć własne M2, M3, M4, nie wspominając. Ja się z panem zgadzam, natomiast pytanie, jak to zrobić? To znaczy, jak na przykład wpłynąć na to, by albo nasze portfele nagle były obfitsze, albo żeby ceny mieszkań były niższe? Tu jeszcze posłużę się jedną statystyką. W Pabianicach, województwo łódzkie, tak zwana, niektórzy nazywają Pabianice sypialnią Łodzi, ale to jest miasto 60-tysięczne, średni koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania to jest w wysokości 70% płacy minimalnej. To znaczy, że praktycznie nikt z osób żyjących w pojedynkę nie jest w stanie wynająć mieszkanie, odłożyć ewentualnie na kredyt i jeszcze normalnie funkcjonować. My proponujemy jako Stowarzyszenie Młoda Polska współpracę rynku prywatnego, samorządu i państwa. To znaczy, jestem zwolennikiem tego, żeby państwo dawało grunty, czy za pośrednictwem spółek takich jak KOWR, czy gruntów należących do PKP, a w następstwie samorządy budowały tanie mieszkania na wynajem. Dlatego, że często mamy problem polegający na tym, że te średnie miasta po prostu się wyludniają. Ludzie w poszukiwaniu lepszej pracy, czy w ogóle lepszego życia wyjeżdżają do tych największych polskich miast, a budując tanie mieszkania na wynajem w średniej wielkości i małej wielkości samorządu, sprawiamy, żeby ludzie zostawali w tych miastach, żeby Polska nie składała się tylko z największych miast Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań, żeby tylko tam funkcjonowało życie w Polsce, ale żeby te mniejsze miasta, także te były miasta wojewódzkie, cały czas były miastami, a nie wyludniały się. Musimy kończyć, więc jeszcze pana dopytam, to jest pana chwila prawdy. Polska 2050 i PSL to właśnie będą te listy, z których będzie startować Jan Strzeżek? Ja, panie redaktorze, za bardzo szanuję naszych widzów, żeby psuć ewentualne niespodzianki. Nigdy nie chciałem wchodzić w rolę takiego pana Marudy, który psuje niespodziankę, zanim zostanie ogłoszona. Młoda Polska będzie na pewno środowiskiem, które wesprze opozycję w zwycięstwie w tej kampanii wyborczej i pomoże dołożyć swoją cegiełkę w zwycięstwie nad Prawem i Sprawiedliwością. No słychać, że wiele lat był pan rzecznikiem. Jeszcze nie poseł, lider Młodej Polski Jan Strzeżek był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Kłaniam się nisko, panie redaktorze, i życzę miłego wieczoru naszym słuchaczom. I audycję dla nas poprowadził Dariusz Wieczorkowski z Wrocławia. Program Trzeci Polskiego Radia. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse when you don't feel nothing bad. See past my blind.

jadących w korku na tej trasie, policja wyznaczyła objazd przez Skwierzynę. S19, odcinek węzeł Świlcza, węzeł Rzeszów Południe w pobliżu Świlczy na 473 kilometrze. Spaliło się auto osobowe, jezdnia w kierunku Barwinka jest zablokowana. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy, na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego, korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. I tym za kierownicą, i tym na chodnikach i poboczach ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. W Unii Europejskiej nadal bez porozumienia w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Nie udało się przełamać impasu na spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich w Brukseli. Zwiększenie funduszu o kolejne 500 mln euro blokują Węgry, a powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na czarnej liście międzynarodowych sponsorów wojny. Mam nadzieję, że wszystkie problemy zostaną przezwyciężone i będziemy mogli zatwierdzić te 500 mln euro jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj nie ma jednomyślności, powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozmawiał w Brukseli z szefem resortu obrony Niemiec o uruchomieniu w Polsce hubu obsługi czołgów Leopard. Chodzi o te czołgi, które zostały wysłane na Ukrainę. Są pewne wyzwania przed nami, ale jestem dobrej myśli, że te wyzwania pokonamy. Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności niemieckich patriotów na ziemi polskiej i też jestem tu optymistą, powiedział wicepremier. Wyraził oczekiwanie, że niedługo niemiecki minister odwiedzi Polskę i wtedy będzie okazja do dyskusji o szczegółach. W obwodzie białogorodzkim w Rosji drugą dobę trwają walki antyputinowskich partyzantów z funkcjonariuszami policji i rozgwardii. Niezależne serwisy internetowe podały, że z 9 wsi ewakuowali się niemal wszyscy mieszkańcy. Wczoraj na teren federacji weszły 2 oddziały rosyjskich partyzantów walczących po stronie Ukrainy. Zapowiedzieli, że będą prowadzić działania mające uwolnić ich kraj od putinowskiego reżimu. To był serwis Trójki. Jeszcze kilka informacji o pogodzie. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich, na ogół bez opadów. Trójka. Program trzeci. Kryzysową A teraz, proszę Państwa, czas na podsumowanie dnia. Jest z nami Sylwia Zadrożna. Podsumowanie dnia. Zapraszam. Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Dochody państwa wyniosły około 505 miliardów złotych, a wydatki 517. Tym samym deficyt budżetowy wyniósł około 12 miliardów, co oznacza, że został wykonany w 42%. Dużym obciążeniem z punktu widzenia budżetu jest zerowa stawka na żywność, ale ona zostanie z nami do końca roku, a być może i dłużej. Tak mówił dziś w Lublinie wiceminister finansów Artur Soboń. ZUS ostrzega przed wiadomościami SMS i mailami od oszustów. Jak mówi Anna Grabowska z warmińsko-mazurskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, chodzi o wyłudzanie danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS. Nie należy także pobierać załączników, które są niewiadomego pochodzenia. Pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła do nikogo wiadomości z linkami, w które należy wejść. Nie prosimy także o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. ZUS zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w wypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza właśnie informacji zawierających linki. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek WIG20 stracił dziś 0,03%. Dolar kosztuje 4,16 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5,17 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W tym roku mieliśmy już 3 nowelizacje kodeksu pracy. Ostatnia wprowadziła do naszego porządku prawnego 2 ważne dyrektywy unijne. Jakie? No właśnie ostatnio, bo 26 kwietnia weszła w życie znacząca nowelizacja kodeksu pracy, która implementowała do polskiego porządku prawnego postanowienia 2 dyrektyw, w tym właśnie dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. I tak, celem pierwszej dyrektywy jest poprawa dostępu pracowników do informacji dotyczących ich warunków zatrudnienia, w tym poprawa warunków pracy pracowników, zwłaszcza zatrudnionych w nowych, niestandardowych formach, jak również prawo do bardziej przewidywalnego zatrudnienia oraz poprawa przejrzystości na rynku pracy. Z kolei, jeśli chodzi o drugą dyrektywę, to jej celem jest ułatwienie pracownikom będącym rodzicami i opiekunami godzenia tego życia zawodowego z życiem rodzinnym w ramach bardziej ogólnego celu, jakim jest osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy. To jakie istotne zmiany dla pracowników wprowadziły te dwie dyrektywy unijne? Jest to duża nowelizacja kodeksu pracy. Wprowadzone zostały istotne zmiany w obszarze stosunku pracy. Poszerzono znacznie zakres informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanych pracownikom przed dopuszczeniem do pracy, ale również określono nowe zasady zawierania umów na okres próbny czy rozwiązywania umów na czas określony. W zakresie z kolei rodzicielstwa wprowadzono dłuższy o 9 tygodni urlop rodzicielski, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica, co tym samym zachęca mężczyzn do skorzystania z tego urlopu. Dodatkowo pracownicy mają zupełnie nowe uprawnienia. Przykładowo 5-dniowy urlop opiekuńczy oraz 2-dniowe zwolnienie od pracy z tytułu tzw. siły wyższej, a także możliwość korzystania z elastycznej organizacji pracy. Oznacza to chociażby, że rodzice dziecka, jak również opiekunowie, w tym także opiekunowie osób wymagających szczególnej opieki, mają obecnie większy wybór możliwości organizacji pracy zawodowej i obowiązków tych opiekuńczych. Skoro wspomniał pan o tych nowych uprawnieniach, to chciałam się zapytać, czym się różni zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, czyli nowe rozwiązanie ostatnio wprowadzone, od znanego wcześniej urlopu na żądanie? Generalnie to są dwa odrębne uprawnienia. Pierwsze jest zwolnieniem od pracy, a nie urlopem i przysługuje wyłącznie w sytuacjach wystąpienia siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chociażby chorobą czy wypadkiem, gdy jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Udzielane to uprawnienie jest w wymiarze 2 dni bądź 16 godzin, za które przysługuje pracownikowi połowa wynagrodzenia. Jeśli zaś chodzi o urlop na żądanie, czyli to rozwiązanie, które dotychczas już wszyscy znają, to jest to część urlopu wypoczynkowego. Przysługuje w wymiarze nie większym niż 4 dni w ciągu roku, w związku z czym jest on tak samo płatny jak urlop wypoczynkowy. Przepisy nie wprowadzają szczególnych przesłanek do skorzystania z tego uprawnienia, jednak urlop ten na żądanie powinien być zgłoszony do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika. A pracodawca może odmówić na przykład tego zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej? Tutaj przepisy jednoznacznie stanowią, że pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia od pracy, w związku z tym nie może takiego uprawnienia pracownikowi odmówić. Ja pytam o to, bo też pracodawcy wskazują tutaj na brak możliwości weryfikacji, czy pracownik rzeczywiście potrzebuje tego wolnego, czy coś złego się dzieje. Zresztą te wątki były też poruszane podczas ostatniej konferencji, którą państwo dużą zorganizowali na ten temat. Zgadza się, no przy czym praktyka dopiero nam pokaże, jak w rzeczywistości ta weryfikacja będzie wyglądać. Zasadniczo no, pracodawca nie ma takich narzędzi, żeby taką weryfikację przeprowadzić. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że zgodnie z brzmieniem przepisu pracownik jest zobowiązany podać powód takiej nieobecności. Jakie jeszcze zmiany prawa pracy przed nami? Wiem, że czekają na implementację dwie kolejne ważne dyrektywy. Czego dotyczą? Tak, te dyrektywy to między innymi dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tą pierwszą dyrektywę, tak zwaną dyrektywę dotyczącą sygnalistów, to zmierza ona do wprowadzenia w państwach członkowskich jednolitego poziomu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w wybranych dziedzinach, no, w których Unia jakby widzi konieczność poprawy egzekwowania prawa. Ustanawia także zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów i obowiązek ustanowienia przepisów regulujących sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przysługujące sygnalistom środki ochrony prawnej. Natomiast jeśli w odniesieniu do drugiej dyrektywy, czyli tej dotyczącej wynagrodzeń minimalnych, to regulacja ta ustanawia minimalne wymogi na poziomie Unii oraz ustanawia obowiązki proceduralne dotyczące właśnie adekwatności ustawowych wynagrodzeń. Sprzyja ona również rokowaniom zbiorowym dążącym do ustalania tychże wynagrodzeń. Ale warto w tym miejscu wspomnieć, że dyrektywa ta nie określa poziomu wynagrodzenia, nie jest jej bowiem celem harmonizacja poziomu wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, czy też ustanowienie jednolitego mechanizmu przekazywania wynagrodzeń, ustalania wynagrodzenia minimalnego we wszystkich krajach Unii. Podobno zaawansowane są też prace zmierzające do przyjęcia dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. O jakich tutaj pracowników chodzi i o jakie rozwiązania? Generalnie są to pracownicy, którzy wykonują pracę na tak zwanych właśnie platformach internetowych, które pozwalają jakby bez udziału osób trzecich wykonywać pracę wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. A celem nowych rozwiązań jest poprawa warunków pracy osób pracujących właśnie na tych platformach, a w szczególności zapewnienie, by osoby takie miały lub mogły uzyskać właściwy status zatrudnienia w świetle ich rzeczywistego właśnie związku z tą platformą cyfrową, by mogły uzyskać dostęp do praw pracowniczych i praw w zakresie ochrony socjalnej. No, dlatego właśnie tak ważnym zaproponowanym rozwiązaniem w dyrektywie jest wprowadzenie wzruszalnego domniemania stosunku pracy. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o pracowników na tych platformach, przez które na przykład klienci zamawiają jedzenie albo transport, coś takiego, dokładnie, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. A które z tych przedstawionych rozwiązań prawnych będzie jakoś szczególnie istotne dla państwa chociażby do kontroli? Wydaje mi się, że szczególnie istotna będzie właśnie ta ostatnia dyrektywa, która właśnie będzie obejmować platformy internetowe. W chwili obecnej praca platformowa najczęściej wykonywana jest w oparciu o umowy cywilnoprawne, ale z doświadczenia i praktyki kontrolnej wynika, że nie brakuje również przypadków świadczenia pracy na tych platformach bez jakiejkolwiek umowy. Osoby w związku z tym świadczą pracę w rzeczywistości na czarno. Nie przysługują im jakiekolwiek uprawnienia. Mamy nadzieję, że dyrektywa ta zmieni, wprowadzając jednolite zasady właśnie działania platform, zmieni i wprowadzi jednolite warunki na rynku i doprowadzi do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami, które świadczą te usługi przewozowe, między innymi, czy też usługi na tych platformach internetowych. Ale również w perspektywie czasu umożliwi skuteczne egzekwowanie nowych przepisów przez uprawnione organy, w tym Państwową Inspekcję Pracy. Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, właśnie był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Podsumowanie dnia. I my dziękujemy również Sylwii Zadrożnej. Been coming. Czas naszego popołudniowego, wtorkowego spotkania na antenie Trójki dobiega końca. Bardzo dziękujemy za 4 godziny. Zapraszamy do Trójki, które Państwo z nami spędziliście w składzie Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i przy mikrofonie Rafał Tomański. I do usłyszenia następnym razem. Program Trzeci Polskiego Radia. Mind.